NPO Radio 1, met Mischa Blok en Twan van Peperstraten. De overheid heeft in het tweede kwartaal van dit jaar het hoogste bedrag ooit aan accijns binnengekregen. Ruim 3,4 miljard euro. Voor welke producten betalen we de meeste accijns? En waar gaat dat geld heen? Zometeen meer in Blok en Twan. En vrijwilligers geven 3 keer per week hardlooptraining aan Afghaanse vluchtelingen in Nijmegen. Het is voor de mensen in deze noodopvang vaak de enige vorm van ontspanning. Dat zometeen eerst het NOS-journaal. Met Jelle Visser. Demissionair minister Koolmees van D66 en Johan Remkes van de VVD worden de informateurs om het kabinet Rutte 4 te vormen. Dat bevestigen bronnen in Den Haag. VVD, D66, CDA en de ChristenUnie praten vanaf deze week over de vorming van een nieuw kabinet. Vanmiddag debatteert de Tweede Kamer over het eindverslag van Remkes, waarin de informateurs, dus hij zelf en Wouter Koolmees, worden voorgesteld. Als dat wordt aangenomen, kunnen de gesprekken beginnen. Een strenge vorst kan deze winter in Nederland tot problemen gaan leiden. Onderzoekers waarschuwen dat ze niet zeker weten of er wel genoeg gas binnenkomt. Onder meer het dichtdraaien van de gaskraan in Groningen speelt een rol, vertelt deze onderzoeker. Ja, en daar zijn wij nog niet helemaal aan gewend en nog niet helemaal goed op ingesteld in Nederland. En we zien nu bijvoorbeeld dat de gasopslagen aan het begin van de winter, ja, maar voor de helft gevuld zijn en niet helemaal gevuld. Ja, en dat is toch wel een probleem. We hebben geen goede regeling die ervoor zorgt dat die gasopslagen aan het begin van de winter vol zijn. En dus adviseren de onderzoekers om de gasvelden in Groningen beperkt in productie te houden. De Nobelprijs voor de natuurkunde gaat dit jaar naar 3 wetenschappers. De Japanner Suikuro Manabe en de Duitser Klaus Hasselmann krijgen de prijs voor hun model om opwarming van de aarde te meten. En de Italiaan Giorgio Parisi krijgt hem voor onderzoek naar orde en wanorde bij atomen, maar ook bij planeten. Behalve veel eer en erkenning levert de Nobelprijs ook geld op, omgerekend bijna 1 miljoen euro. Het is de week van de Nobelprijzen. Gisteren wonnen een Amerikaan en een Libanees de Nobelprijzen voor de geneeskunde en psychologie, voor hun onderzoek naar zenuwen en sensoren in de huid. Een politiebureau in Woerden is ontruimd nadat iemand naar binnen is gelopen met een handgranaat. Die persoon had de granaat ergens in de buurt gevonden en opgeraapt om hem bij de politie in te leveren. Volgens RTV Utrecht is het niet duidelijk of er ontploffingsgevaar is. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of de granaat veilig kan worden afgevoerd. De politie adviseert mensen die een explosief vinden om telefonisch contact op te nemen en niet langs te komen op het politiebureau. In het westen van Frankrijk is een gijzeling aan de gang in een gevangenis. Een gevangene die vastzit voor moord en verkrachting gijzelde vanochtend 2 bewakers. 1 van de 2, een vrouw, is inmiddels vrijgelaten. Ergens in Nederland wordt vandaag de 20 miljoenste coronaprik door de GGD gezet. Dat zei voorzitter Raalvoet van de GGD-koepelorganisatie op Radio 1. Waar deze prik gezet wordt en bij wie, weten de GGD's niet. En Portugal geeft inwoners van 65 jaar en ouder vanaf volgende week een 3e coronaprik. Portugal heeft de hoogste vaccinatiegraad ter wereld. 85% van de inwoners is volledig gevaccineerd. De politieke partij NIDA doet in het voorjaar niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. De beweging, die zich laat inspireren door de islam, gaat door als actie, lobby en netwerkvereniging. NIDA werd in 2013 opgericht en zit sinds 2014 in de gemeenteraad van Rotterdam. Dit jaar deed NIDA zonder succes mee aan de Tweede Kamerverkiezingen. Er is een grondige hervorming nodig in de katholieke kerk om seksueel misbruik te voorkomen. Dat zegt een Franse commissie die 2,5 jaar onderzoek heeft gedaan. Daaruit blijkt dat zeker 330.000 kinderen in Frankrijk de laatste 70 jaar seksueel zijn misbruikt. Het gaat vooral om jongens, vertelt correspondent Frank Renaud. En de meest getroffen categorie waren jongens van 10 tot 13 jaar oud. En de commissie die dit onderzoek heeft gedaan heeft ook nog verteld dat zo'n 60% van al die slachtoffers, 60% van die 330.000 kinderen in een leven problemen heeft overgehouden aan dat seksueel misbruik. De daders waren vooral priesters en andere geestelijken. De onderzoekers komen ook met 45 aanbevelingen om misbruik in de toekomst te voorkomen. Het weer vanuit het zuidwesten regen, in het noordoosten een groot deel van de dag droog. Het wordt vandaag een graad of 16. Morgen geregeld buien met kans op onweer. Het wordt dan zo'n 15 graden. Dankjewel Jelle. Gaan we naar Bianca Damink van de ANWB. Waar staan de files? Er staan een paar files. Dat heeft vooral te maken met de afsluiting van de A12 bij Utrecht richting Den Haag. Het verkeer moet daardoor omrijden. Dat veroorzaakt oponthoud op de A27 van Utrecht naar Gorkum. Tussen Hagestein en Noorderloos is dat 20 minuten. En op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam rijdt het langzaam tussen de afrit Arkel en Sliedrecht-Oost. Daar heb je nu 10 minuten oponthoud. Jouw management skills op korte termijn verbeteren en direct resultaten zien? Laat de beste opleider van Nederland je hierbij helpen. Met het online MBA-programma van Skillstone haal jij het beste uit jezelf en je team. Ben jij klaar voor de toekomst? Skillstone. What's next? Meer informatie vind je op skillstone.com. Nu bij New York Pizza. De Tex-Mex Beef Pizza. Met rode ui, mals gehakt en een overheerlijke swirl van milde salsa. Probeer deze of een van de andere Mexican Actie Pizza's vanaf 6,99. New York Pizza. It's the dough. Hoge luchten. 40 onbekende parels uit het Rijksmuseum. Drijf mee met de wolken langs stadsgezichten. Met onder meer Van Gooyen, Maris, Jonkind en Breitner. Nu in Museum het Hannemahuis in Harlingen. De altijd lage prijsproducten van Jumbo. Hallo, 500 gram duurzame snelfilterkoffie voor maar 3,39. Altijd kwaliteit voor een altijd lage prijs. En we hebben nu nog meer producten in prijs verlaagd. Zoals 100 gram knapperige frisse ijsbergsla voor maar 69 cent. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Het kan je zomaar gebeuren. Een ongeluk zit in een klein hoekje. Ondanks keihard revalideren staat je leven volledig op zijn kop. En niemand die je daarmee leert om te gaan. Daarom is er Restart, een nieuw programma van Handicap.nl. Restart helpt mensen hun leven opbouwen na revalidatie. Dat kan alleen met jouw hulp. Word supporter van Restart op handicap.nl. Ster. NPO Radio 1. Avro Tros. Mischa Blok en Twan van Peperstraten. Goedemiddag. Ruim 8 miljoen Nederlanders stellen hun organen beschikbaar na hun overlijden. Blijkt vandaag uit cijfers van het CBS. Kortom, de donorwet werpt zijn vruchten af. En die was misschien nooit gekomen zonder de inspanning van Menno Loos. En straks is hij bij ons te gast. En er zijn te weinig openbare toiletten beschikbaar in Nederland. En nu ook in restaurants zonder coronapas niet meer kan worden geplast, ontstaan er nog meer problemen. En dus trekt de toiletalliantie, u hoort het goed, aan de bel. En zometeen een recordbedrag aan de accijnzen, maar nu eerst nieuws uit Den Haag. Politiek verslaggever Wilma Borgman van de NOS. Ja, want onze fameuze Haagse bronnen die hebben inmiddels bevestigd dat Johan Remkes ook de volgende fase van de kabinetsformatie gaat begeleiden als informateur. Hij krijgt wel een gesprekspartner, om het zo maar te zeggen, want hij wordt bijgestaan door demissionair minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees van D66. En zij gaan met z'n tweeën de onderhandelingen begeleiden die VVD, D66, CDA en ChristenUnie vanaf vrijdag gaan voeren op weg naar een nieuw kabinet. Die aanstelling die moet vanmiddag nog wel even officieel gebeuren, want dan praat de Tweede Kamer over het eindverslag van Johan Remkes over de afgelopen periode. In dat debat zal aan het eind een motie worden ingediend. Ik denk door de VVD samen met D66, zoals dat ook in een vorig debat gebeurde. En als die motie wordt aangenomen, dan worden deze twee officieel aangezocht. Dus Remkes kan door met wat hij vorige week heeft bereikt. De doorbraak die hij vorige week forceerde, die kan hij nu verder voeren. Koolmees is al eerder verkennen geweest, dus die weet ook waar hij aan begint. En zij zullen vanavond waarschijnlijk worden aangesteld, Mischa. Ja, een verrassing, deze twee? Nou, die namen van Remkes ging natuurlijk al langer rond. En ook omdat hij toch vorige week best knap een doorbraak heeft geforceerd in de formatie die al een hele tijd stil lag. En Koolmees is al verkenner geweest. Dat deed hij samen met Tamara van Ark, die toen nog minister voor medische zorg was. Dus beide zijn gepokt en gemazeld in Den Haag. En in die zin is het geen verrassing dat zij nu de volgende fase van de kabinetsformatie gaan begeleiden. En hoe snel gaan ze aan de slag? Vanavond. Dat wil zeggen, vanavond is een officiële aanstelling en dan zullen zij morgen beginnen met hun werk. Dankjewel. Politiek verslaggever Wilma Borgman. Afgelopen kwartaal is een recordbedrag van 3,4 miljard euro aan accijns binnengekomen bij de overheid. Ondanks de coronacrisis is dit het hoogste bedrag ooit. Waar wordt het meeste geld mee verdiend en wat wordt er met het geld gedaan? En daarom vijf vragen over het recordbedrag aan accijnzen. En die vragen stellen we aan Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom bij het CBS. Goedemiddag. Goedemiddag. Vijf vragen, daar gaan we. 1. Hoe wordt de hoogte van de accijns eigenlijk bepaald? Nou, dat doet de politiek. Sommige producten wordt de accijns bijna jaarlijks aangepast. Denk bijvoorbeeld aan tabak. Maar uiteindelijk zijn het beslissingen die op het ministerie genomen worden. En dat zijn beleidsmatige beslissingen. 2. Welke producten leveren het meeste accijns op? Nou, dat zijn toch wel met afstand de motorbrandstoffen. Vooral benzine en diesel. Die zijn samen goed voor ongeveer 2/3 van de totale accijnsopbrengsten. Maar ook tabak brengt heel veel geld in het laadje. En voor alcoholproducten gelden ook totaal een bedrag van bijna 1 miljard euro per jaar. 3. En hoe komt het dat juist nu een recordbedrag aan accijns is verdiend? Nou, dat heeft verschillende oorzaken. Bij tabak speelt bijvoorbeeld mee dat accijnsen ieder jaar weer verhoogd worden. Vorig jaar zijn die ook weer sterk verhoogd. En ja, dat zien we ook nu dit jaar in de accijnsopbrengsten weer terug. En in het geval van benzine en diesel zien we duidelijk terug dat het de economie weer aan het herstellen is. Er worden weer meer kilometers gereden. Dus dat betekent ook automatisch meer accijnsopbrengsten voor de overheid. 4. En u zei het al, brandstof is er altijd goed voor meer dan 2/3 van het totaal. We betalen op sommige plekken meer dan 2 euro voor een liter benzine. Hoeveel daarvan bestaat uit accijns? Dat is een heel groot gedeelte. Ik heb mijn collega's even gevraagd ernaar te kijken. Nou, vorige week, begin vorige week, was de gemiddelde prijs voor benzine in Nederland 1,86 euro voor een liter. En daarvoor betaal je 81 cent van die 1,82 euro aan accijns aan de overheid. En 3,4 miljard euro dus aan accijns binnengekregen dit tweede kwartaal van het jaar. 5. Wat gebeurt er met dat geld? Nou, eigenlijk kan de overheid de accijns vrij besteden. Sommige heffingen en premies die ze binnenkrijgen, die zijn echt geoormerkt. En bijvoorbeeld de AOW-premies, die moeten echt naar de AOW-uitkeringen. Maar het geld dat binnenkomt uit de accijns, dat kunnen ze helemaal naar eigen inzicht besteden. Dat waren de 5 belangrijkste vragen. Toch even doorpraten, want verwacht jij dat de accijnspercentages verder zullen doorstijgen? Nou, dat is altijd een beetje lastig om in de toekomst te kijken. Maar de overheid heeft er wel een handje van om dat te doen. Bij sommige producten lijkt het tijdelijk, maar is het in de praktijk vrij eeuwig geworden. De meeste, vooral wat oudere luisteraars, kunnen zich waarschijnlijk het kwartje van Kok nog wel herinneren. Dat zou ook een tijdelijke maatregel zijn op de benzineprijs. En die is er altijd gebleven. Ja, en vooral bij tabaksproducten zie je dat die accijns eigenlijk alleen maar omhoog gaan. Bij andere producten willen dan wel eens een tijdje constant blijven. Dus ja, het zit er wel in dat er de komende jaren accijns, zeker die op de tabak, nog wel verder omhoog gaan. Maar we zouden toch met z'n allen gaan stoppen met roken, maar dat weegt dus niet op tegen de verhoging van de accijns. Nou ja, het aantal mensen dat rookt is wel wat afgenomen, maar nog steeds is dat een behoorlijke groep Nederlanders. Ongeveer 20% van alle Nederlanders rookt. En blijkbaar roken die met elkaar toch nog voldoende. Dat de overheid er ieder jaar ruim 3 miljard euro aan accijns aan overhoudt. En dat is nog exclusief de BTW, want dat komt nog eens extra bovenop die verkoop. En diezelfde beweging richting de elektrische auto, dat zien we dus ook nog niet terug? Nou ja, kijk, deels zorgt dat er waarschijnlijk wel voor dat er minder getankt wordt. Sowieso, los van de elektrische auto's, zijn auto's de afgelopen decennia steeds zuiniger geworden. Maar omdat we met z'n allen ook veel meer kilometers zijn gereden, doet dat het effect een beetje teniet. En daarnaast een hele belangrijke bron voor accijns en ook die op diesel en stookolie. Dus denk aan de accijns op de vrachtwagens en binnenvaartschepen stoken. Ja, en die rijden vooralsnog of varen vooralsnog niet elektrisch. En in Nederland dus 3,4 miljard euro, een record. Hoe is dat in andere landen? Nou, de meeste andere landen zijn die accijnsopbrengsten relatief wat lager. In Nederland zijn de opbrengsten aan accijns aan de hoge kant. Nou, dat zal iedere vakantieganger wel herkennen. Als je terugkomt uit vakantie in Frankrijk, dan maken heel veel mensen toch even een omritje via Luxemburg. Want daar zijn de accijnsen zodanig laag dat je daar maar een fractie betaalt van wat in Nederland het geval is. Maar goed, het verschilt ook heel erg per land. Diesel bijvoorbeeld is in Nederland aan de goedkope kant, maar in heel veel andere landen zijn de accijns op diesel weer veel hoger, waardoor je voor diesel in veel landen bijna net zoveel of soms zelfs een beetje meer betaalt dan voor gewone benzine. Dank. Peter Heijn van Mulligen, hoofdeconoom bij het CBS. Angel always pulled me from my seat. She was pure like snowflakes. De Jack Isles Band. In de jaren 80 hadden ze 2 hits in Nederland. Free Frame en deze Centerfold. 3 keer in de week geven vrijwilligers hardlooptraining aan Afghaanse vluchtelingen van Heumensoord in Nijmegen. Het is voor de mensen in deze noodopvang vaak de enige vorm van ontspanning. En daarom zo belangrijk, zegt een van de vrijwilligers. Voormalig topmarathonloper Miranda Boonstra. Onze verslaggever Roos Oosterbaan zocht haar op tijdens de training op de atletiekbaan. En if you have shoes, you have to do 2 laps easy jogging. Ja? Hebben ze niet allemaal schoenen? Nog niet. Dus we hebben beneden in de opslag, we hebben ontzettend veel schoenen en kleding gekregen. Echt, het is bizar veel hoeveel we gekregen hebben. Van wie hebben jullie dat gekregen? Ja, gewoon andere hardlopers, hardloopzaken. Dus dan degene die nog geen schoenen en kleding hebben, die kunnen daar uitzoeken of iets in de maat is. En ik ga even die man aan het werk zetten. We call it molenwieken. Een meel, een windmeel is een molen. We proberen ook een beetje Nederlandse taal erin te verwerken. Dus dan ook tellen en met kleurtjes. En wat is dit voor een oefening? Dit is molenwieken. Ja. En dat dus, is zwaaien met de armen en je tenen aanraken? Ja, om een beetje flexibel te worden in de heupen en de hamstring, zeg maar. Ja. Hoe belangrijk is dit voor hen? Wat merken jullie daarvan? Aan de ene kant vinden ze het fijn om iets te doen. Hè? Ik bedoel, sport is toch fijn om te bewegen. Ze zijn natuurlijk de hele dag in het kamp. En het is geen heel fijn kamp. Gemeente Nijmegen, het is super fijn dat ze deze opvang biedt. Hè? Maar ja, het is wel gewoon een kamp met geen privacy. Er zijn gewoon schotjes tussen. Dus het is altijd lawaai. En nou gaan ze weer tellen. Ja, leuk. Goed zo, Sonja. Good job. Sorry. En gewoon dat ze eventjes de ellende van het kamp en ook, ja, ze zijn natuurlijk allemaal gevlucht en dat was niet heel prettig. Bijvoorbeeld Sonja, die slaapt gewoon bijna niet. Die heeft heel veel zorgen over haar familie. Ja, en dan is dit, weet je, ze kunnen even hun problemen vergeten. Maakt het ook indruk op u? Ja, super. Nou, net ook, hè, we waren nu vandaag voor het eerst begonnen met de kinderen. Ja, er kwamen echt, weet ik hoeveel kinderen kwamen naar buiten en dan, ja, dat breekt mijn hart. Ze kunnen nooit meer naar hun huis terug. En dat grijpt mij wel aan. You're not allowed to run with the ball. So no running with the ball. Terwijl Miranda hier eventjes een balspel uitlegt, praat ik hier met Sonja, waar Miranda het net al even over had. En Sonja vertelt dat ze moest vluchten vanwege haar werk bij de overheid en als journalist. En dat sport haar nu goed doet. Take the stress and the pain out somehow. And since we are a young generation and we are full of energy, so we have to throw the energy out. And to escape from the bad emotion and bad thoughts that I have in Afghanistan. Well, it is hard to be normal and fine in this situation, but yeah. I think sport can help us to get better. Ze schiet vol als ze vertelt hoe ze zich nu voelt. Ze slaapt slecht, maar als ze heeft gesport, kan ze toch een paar uur slapen. With this, I can get sleep at least for 1 or 2, 3 hours and in the nights. Maar ze zorgen over haar familie die nog in Afghanistan is. Zij onderhield hen altijd financieel, maar nu zorgt juist haar werk ervoor dat ook zij nu in gevaar zijn. En daar voelt zich schuldig over. I'm responsible for their safety. So I feel guilt sometimes because that was my decision in my work that it could affect on their life. Oh, ze had bijna gescoord. Ja, ik vind als je hier iets neerzet, een kamp, dan moet je ook wel zorgen dat er iets georganiseerd wordt. Ik bedoel, je kan niet mensen zomaar in een kamp zitten en niks meer doen, toch? Gebeurt er weinig voor ze nu? Er wordt nog weinig gedaan. Ja, ik vind eigenlijk wel onze verantwoordelijkheid als veilige, rijke westerling, dat we ook iets doen voor mensen die nu gewoon in de shit zitten. We cannot go until here, so from this line. Roos Oosterbaan bij de Afghaanse vluchtelingen in Heumensoord in Nijmegen. Praat erover door met Leni van Goor van Vluchtelingenwerk. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat vind je van dit initiatief van Miranda Boonstra en haar collega's? Ja, geweldig. Dit is gewoon heel fijn om te horen dat er meer mensen zich verantwoordelijk voelen voor de opvang van Afghanen en ook andere asielzoekers in Nederland en activiteiten organiseren waardoor mensen niet 24 uur zitten te wachten en met hun probleem bezig zijn. Zijn ze daar eigenlijk alleen afhankelijk van vrijwilligers of er iets voor die vluchtelingen wordt georganiseerd? Nou, niet alleen van vrijwilligers. Daar is natuurlijk ook beheer op het kamp door medewerkers van het COA. Dus daar krijgen ze ondersteuning. Ze krijgen via vluchtelingenwerk ondersteuning Wij werken trouwens ook vrij met vrijwilligers. En de andere dingen worden ook langzaam opgestart. En het hele fijne is dat hier in Heumensoord gewoon heel veel vrijwilligers is. Nijmegen staat bekend om op zulke momenten hun mouwen op te stropen en ondersteuning te bieden. Dat hebben we ook in 2015 gezien, toen het tentenkamp in Heumensoord was. Maar er worden soms ook wel organisaties ingehuurd, zoals in Harskamp werden creatieve organisaties ingehuurd of evenementenorganisaties om de kinderen een paar keer per week bezig te houden. Dus het begint langzaam op gang te komen. Ja, want waar deze vluchtelingen behoefte aan hebben naast sport is dus dat creatieve. Nou ja, creativiteit of sport en andere culturele dingen. Mensen hebben behoefte om met dingen bezig te zijn. Zoals Sonja zelf vertelde, het geeft me afleiding van de grote zorgen die ik heb. Dan is het altijd belangrijk dat je dingen te doen hebt en dat je niet 24 uur met je probleem bezig bent. Dat is, en de een die loopt heel hard en de ander moet hij aan denken. Die gaat liever breien. Dus ja. Je moet wel een diversiteit van activiteiten aanbieden. Dat is wel heel mooi. En waar hebben jullie nog behoefte aan? Hoe kunnen mensen helpen? Is dat met vrijwilligers of met materialen? Wij als vluchtelingenwerk kunnen altijd vrijwilligers gebruiken die op het juridisch gebied ondersteuning bieden en spreekuren draaien. Maar er zijn ook organisaties in Nijmegen die aangemeld. Ik heb zo niet de website bij de hand. Waar je aan kan melden voor vrijwilligers. Er zijn vaste organisaties. Daar hebben zich ook al mensen aangeboden om te koken een keer voor de Afghanen. Dat zal nu langzaam denk ik steeds meer onder begeleiding van het begeleid van COA denk ik steeds verder uitgerold worden in de hoop dat stabiliteit gaat geven en dat er ook onderwijs komt voor de kinderen op hun soort. Kunt u eens inzoomen op de situatie daar in dat kamp? Het zijn natuurlijk tenten met dunne wanden. U komt daar regelmatig. Hoe is het daar? Nou ja, naar omstandigheden zullen we maar zeggen gaat het wel goed. Het is in een zeer korte tijd opgebouwd. En eerst zaten er alleen maar mensen die vanuit Amsterdam en Zeist. Maar sinds drie dagen of sinds een week ook mensen uit Harskamp. Dat wil zeggen dat mensen een plek hebben. Ze kunnen douchen, ze kunnen. Nou weet je, die dingen zijn er wel. Er wordt ook eten verzorgd. Maar het blijft een opvangkamp. En we noemen niet voor niks een noodopvang. En spreken van een kamp. Ja, dat zal altijd primitief blijven. Dus we hopen ook van harte dat er mogelijkheden komen, dat er betere opvang komt. En dat er een beter doorstroom is uit het zee. Dus dat mensen straks een eigen ruimte hebben waar mensen kunnen verblijven. En nog meer hopen natuurlijk dat er ook de doorstroom zo snel gaat dat mensen die vergunning krijgen ook een huis kunnen krijgen, waardoor ze hun leven dan pas echt eigenlijk op kunnen pakken. Ze staan nu natuurlijk toch wel een beetje in een wachtstand. Want wat is nu de planning? Tot wanneer blijven ze daar? Nou, ik ga niet over planning als vluchtelingenwerk, maar we hebben nauw contact met de gemeente en met het COA. En de eerste instantie is gezegd tot en met december dat het in ieder geval open mag blijven. Maar het zal natuurlijk heel erg afhangen van waar de ruimte is. Dit is natuurlijk echt een crisisopvang. En laten we het hopen dat het zo snel mogelijk dicht kan. En dat mensen een ander. Maar wij als vluchtelingenwerk houden rekening mee dat we in ieder geval zeker tot het eind van het jaar de mensen er aanwezig zijn. En de mensen zitten nu zit het tentenkamp vol, hè, meer dan 1000 mensen. Dus dat het daar voorlopig steeds quo is. Maar dat, ja, misschien komt er een andere oplossing. Maar ja, denk we daar wel rekening mee moeten houden. Mensen dan dus toch 3 maanden daar zitten. Ja, we gaan het afwachten. Dankjewel. Leni van Goor van Vluchtelingenwerk. Gaan we lekker molenwieken? Molenwieken. Met je armen zo? Zoals Miranda Boonstra zei. De mil. Feel buried alive. This city is uptight. Suffocating lonely in the crowd. I'm surrounded by all the screens of their lives. Screaming into space to drown them out. Fell no. Sophie and the Giants and the Purple Disco Machine Hypnotized. Straks is Menno Loos de gast. En mede door zijn inspanning, 10 jaar lang zelfs, is de donorwet er doorheen gekomen. En sindsdien is het aantal donoren fors toegenomen. En nu heeft hij er een boek over geschreven met de hoopvolle titel Dat bepaal je zelf. En over een uur is er weer een spreekuur. Vandaag met huisarts Saar Schuling. Vragen van medische arts zijn welkom via de app van Radio 1 of de mail blokkendvan@avrotros.nl. NPO Radio 1. 14:30 het nieuws met Jelle Visser. Demissionair minister Koolmees van D66 en VVD-corrivé Johan Remkes worden de informateurs om het kabinet Rutte 4 te vormen. Bronnen in Den Haag bevestigen een bericht van RTL Nieuws daarover. VVD, D66, CDA en de ChristenUnie praten vanaf deze week over de vorming van een nieuw kabinet. Een politiebureau in Woerden is ontruimd nadat iemand naar binnen was gelomen met een handgranaat. Die persoon had de handgranaat ergens in de buurt gevonden en opgeraapt om hem bij de politie in te leveren. De politie adviseert mensen die een explosief vinden om telefonisch contact op te nemen en niet zomaar langs te komen op het politiebureau. Onderzoekers waarschuwen voor problemen met de gasvoorziening nu de gaskraan in Groningen vrijwel gesloten is. Als het een strenge winter wordt, kan dat leiden tot leveringsproblemen en moet Nederland hogere marktprijzen gaan betalen. En ergens in Nederland wordt vandaag de 20 miljoenste coronaprik door de GGD gezet. Waar deze prik gezet wordt en bij wie, dat weten de GGD's niet. In totaal zijn er in Nederland, ook door huisartsen en in verpleeghuizen en in ziekenhuizen, zo'n 24 miljoen coronaprikken gezet. ANWB Verkeersinformatie, Helene de Geest. Het is voornamelijk druk op de omleidingsroutes vanwege de afgesloten A12 richting Den Haag. Dat merk je onder andere op de A15 Nijmegen-Rotterdam. Tussen Leerdam en Hardingsveld-Giessendam alweer een kwartier oponthoud. En de A27 die is erg druk van Utrecht naar het zuiden. Tussen Hagestein en knooppunt Gorkum bij elkaar 16 kilometer file. En daar is de vertraging 25 minuten. Mischa Blok en Tom van Peperstraten. De donorwet uit 2020 werpt zijn vruchten af. Ruim 8 miljoen Nederlanders stellen hun organen bewust beschikbaar na hun overlijden. Blijkt vandaag uit cijfers van het CBS. En dat zijn er 2,5 keer meer dan 10 jaar geleden. Wat waarschijnlijk niet veel mensen weten is dat die donorwet er misschien wel nooit was gekomen zonder de inspanning van één man uit Arnhem. Het klinkt bijna als zo'n Amerikaanse film. One man. Menno Loos. En de orgaandonatie kwam heel dichtbij toen zijn goede vriend in 2008 een nieuwe lever nodig had. Menno Loos is hier in de studio. Goedemiddag. Welkom. Of leuk. Het begon dus met die goede vriend. Kun je daar iets meer over vertellen? Nou, toen ik nog wat jonger was dan nu, vertelde op een gegeven moment een goede vriend van mij dat hij een speciale stofwisselingsziekte had en dat hij ooit een lever nodig zou hebben. Nou, dat was het moment dat ook anderen gingen nadenken en dat we wisten dat we wat moesten veranderen in Nederland. En toen dacht jij, ik ga dat veranderen. Nou, dat dacht als eerste zijn vrouw. Die heeft het initiatief genomen eigenlijk. Die zei, dat gaat niet goed. En die haalde een aantal mensen bij elkaar. Nou, zoals ik zei, ik was hard aan het werk. Ik dacht, doe even mee. Dat gaan varkentje gaan wassen in een halfjaartje. Nou, dat is wat langer geworden. En het werd een burgerinitiatief. 2 miljoen keer ondertekend. Maar toch strandt het, ja, toch ongeveer 2 miljoen? Nou, zo noemden we onszelf, 2 miljoen handtekeningen. Maar voor een burgerinitiatief heb je er maar 40.000 nodig. Ja. Nou, we hadden er 48.000. Oké. Het strandde toch in de Tweede Kamer, waarom? Ja, dat begrijpen we eigenlijk ook nog steeds niet. Want wij hebben het op een gegeven moment ingeleverd, hebben we hard aan gewerkt. Wij vonden dat de Tweede Kamer erover moest praten. Maar uiteindelijk vonden zij dat niet, want er zijn kleine lettertjes en daar staat bij dat als iets besproken is de afgelopen 2 jaar, nou, dan mag het niet nog een keertje besproken worden. Nou, en net op de laatste dag van het kabinet Balkenende, net voordat viel, is er een spoeddebatje geweest over orgaandonatie en daar is 1 minuut besproken, misschien 2. En dat was blijkbaar een reden om te zeggen, het is besproken, dus we doen het niet nog een keer. Ja, en er was ook eigenlijk maar weinig steun vanuit jouw eigen club, de VVD. In het begin was er heel weinig steun. Nou ja, VVD vindt een aantal dingen belangrijk, maar onder andere Frits Bolkestein, ja, die had daar wel een heel duidelijke visie over. En die noemde ooit, nou, we doen niet aan staatslijken. Dus de overheid bepaalt niet. Nou, daar roep je een beeld mee op, hè, van ambtenaren in autootjes die, nou ja, in ziekenhuizen. Dat is natuurlijk niet waar. Maar, nou, hard mijn best gedaan. En uiteindelijk is de VVD gedeeltelijk in beide kamers meegegaan. Ja, want het kwam weer op de agenda. En dit keer was in het kabinet besloten dat het een vrije kwestie zou zijn. Oftewel dat de verschillende coalitiepartijen zelf mochten bepalen hoe ze hierover zouden stemmen. Wat gebeurde er vervolgens? Nou ja, natuurlijk was het een vrije kwestie. Maar in de Tweede Kamer zou het ook een vrije kwestie zijn. Maar plots bepaalde het CDA daar 2 maanden voor de stemming. Goh, het gaat een vrije kwestie worden. Ons congres was wel voor. Maar wij gaan unaniem tegenstemmen. Vlak voor de stemming in de Tweede Kamer belde Henk Krol via Dijkstra op. Ik ga ook tegenstemmen. Nou, via telefoonnummer gekregen. Henk Krol weer voor, gelukkig. En bij de VVD was het ook spannend. Daar stemden uiteindelijk de 7 voor. Maar dat was bloedspannend. Een vrije kwestie die het net haalde. 75 voor, 74 tegen. En hoe was jouw contact met Pia Dijkstra? Nou ja, heel goed. Met velen, want ja, deze wet is er niet vanzelf gekomen. Je hebt 1 vrouw, maar succes heeft vele vaders en 1 vrouw, zoals ik zeg. Dus we werkten met iedereen samen. Maar op de dag zelf, hè, toen ik naar de Tweede Kamer reed, maar later ook, nou, heeft Pia mij 2 keer gebeld en ik haar daarvoor ook. En nou, met alle mensen erachter nog vaker. En zo werd de donorwet dus aangenomen in de Tweede Kamer. Voor het wetsvoorstel hebben 75 leden gestemd, daartegen 74. Daarmee is het wetsvoorstel aangenomen. En dan is nu de vraag. Voorzitter, ik denk aan al die patiënten op de wachtlijst. En dat is waarom ik zo ontzettend blij ben dat we hier een meerderheid hebben gehaald. Gejuich in de Tweede Kamer en een emotionele reactie van Pia Dijkstra. Hoe was het voor jouzelf, qua emotie? Onwerkelijk. Kijk, op een gegeven moment zagen we dat het kon. Maar ja, je houdt het niet voor mogelijk. En daarvoor in de media, niemand hield het voor mogelijk. Dus die donorwet zou het helemaal niet halen. Nou, ik bleef geloven, het zit goed. Het VVD gaat verdeeld. Ja, en dan is het er. Ja, en dan is het echt onwerkelijk. En dat gevoel, die tranen, nou, die zijn later, nadat de Eerste Kamer voorstelde, stemde. Onbeschrijfelijk was dat. Velen zien Pia Dijkstra trouwens een beetje de motor hierachter. Maar eigenlijk ben jij toch gewoon? Nee. Het zijn, zoals ik zei, vele successen, vele vaders en 1 moeder. En dat was Pia Dijkstra. En die heeft het echt fantastisch gedaan. En als je kijkt hoeveel dingen ze naar haar hoofd geslingerd heeft gekregen, omdat ze dit voorstelde, zonder haar was de wet er nooit gekomen. Ja. Maar nou, achter de schermen hebben we wel, en ik ook wel, aan wat touwtjes getrokken. Ja. Deze moeder, Pia Dijkstra in dit geval, heeft nog een boodschap voor jou. Menno Loos was een onvermoeibare strijder voor de wijziging van de donorwet. Hij heeft mij ontzettend achter me vodden gezeten vanaf het moment dat ik de wijziging van die wet in de Tweede Kamer voor elkaar probeerde te krijgen. Maar ja, ik moest natuurlijk rekening houden met de politieke werkelijkheid. En dat was dat er een meerderheid nodig was. Terwijl Menno eigenlijk heel veel ongeduld had en vond dat het allemaal veel te lang duurde. En dat kan ik ook heel goed begrijpen. Maar hij was daarmee soms ook wel een hele lastige klant. Maar ik denk dat dat ook juist de kant van hem is die heeft geholpen dat die donorwet uiteindelijk is aangenomen. Nou, je krijgt credits, hè? Ja, mooie woorden. Ja. Een onvermoeibare strijder. En nu is er ook het boek Dat bepaal je zelf. Ondertitel 10 jaar strijden voor een nieuwe donorwet. Heb je geschreven. Heb je ooit in die 10 jaar gedacht, ik geef het op? Ja, heel vaak. En dan 2 uur. En dan daarna draaide het weer om en zagen we weer nieuwe mogelijkheden. Want de cijfers, uit de cijfers blijkt nu wel dat het inderdaad ook een denkfout is geweest. Hè? Al die tijd, de tegenstanders die zeiden van, ja, de overheid, die laat ik niet bepalen wat mijn keuze is. Maar de mensen maakten geen keuze. Ja, dat vind ik ook. Maar om dat echt goed te begrijpen, moeten we toch even terugdenken naar de oude wet. Hoe die vooral niet werkte. Want die was echt eerst heel goed bedacht. Dus dat iedereen zou registreren, maar dat was maar 40%. Ja. En 60% maakte geen keuze. En de overheid vertelde nooit dat als jij niet kiest, dat dan je familie moest beslissen op een onmogelijk moment. Nou, dat was niet helemaal eerlijk. Dus mensen kozen niet zelf, het was niet effectief. En nu zie je door die nieuwe wet dat 75% heeft actieve keuze gemaakt. Dat was maar 40%. 90% zegt de wet te kennen. Dus die weten ook dat ze op geen bezwaar staan. Dus dat ze donor zijn. Ja, kortom, een enorme winst. Zaterdag op de Europese dag van orgaandonatie en transplantatie. Dan is die dag dus. En is jouw doel nou bereikt? Of wil je nog andere landen zover zien te krijgen om de plannen aan te passen? De wet aan te passen? Dat is een leuke vraag. In principe niet. Maar ik kijk wel naar onze oosterburen. Dus ik hoop daar binnenkort op gesprek te gaan. Om eens te kijken of onze ervaring, ons leuke verhaal, de strijd in de Nederlanden, bijvoorbeeld daar nieuw licht in te blazen. Want daar doen ze het eigenlijk nu nog slechter dan in Nederland. En jouw goede vriend, waar het allemaal mee begon, hoe is het met hem? Fantastisch. Ja? Ja. Ja, energie is af en toe een twijfeltje. Maar hij is er, hij is gelukkig en hij doet van alles. Goed, 10 jaar lang gestreden dus. Heb je nog een nieuwe strijd in de planning? Waar je lastige klant gaat zijn? Nou, dat weet ik niet. Ik laat het jullie weten. Als je er eentje bedacht hebt, dan gaat het er komen. Dankjewel, Menno Loos. En 10 jaar geleden zette hij de nieuwe donorwet op de agenda. En het boek heet Dat bepaal jezelf, 10 jaar strijden voor een nieuwe donorwet. Oh, dit is eentje van jou, hè, Wham? Is dat gelijk het bruggetje? Ja, daar hou je toch van? Ja, Wham is goed. Alles van George Michael is goed. Menno Loos, dankjewel. Bedankt. Love. was ooit de achterzijde van Last Christmas. En pas na de kerst werd het omgedraaid en werd dit de eerste kant. Wham, dus Everything She Wants. En het was trouwens nummer 1 in Amerika. Ik ben overigens wel blij met de arbeidstijdverkorting voor deze oude man. Tot 3:30 vandaag, Blok en Twan. Want daarna, het is de NPO Radio 1 podcastweek. En vanaf 3:30 een speciale uitzending van Miss Podcast. Oh, ik ben benieuwd. La Blok Solo. Ja. Wat gaan we dan te horen krijgen? Nou, ik praat dus iedere dag met een podcastmaker. Gisteren was het Annegriet Wietsma van de Deventer Mediazaak. En vandaag is dat Malou van der Starre, maker van de podcast Eitje. Het is een hele mooie podcast over een single dertiger die een kinderwens heeft. En ja, die dat hele traject ingaat van een kind proberen te krijgen. Heb je die podcast nou geluisterd? Heb je er een vraag over? Stel ze dan nu via de Radio 1-app. En dit is ook live muziek. Want het is wel grappig, hè? Podcasts die zijn, het medium is intussen zo gegroeid dat er zelfs podcast soundtracks zijn. Denk jij er dan meteen aan eentje? Nee. Nog niks te binnen, nee. Goldband is vandaag en die speelt live het nummer Kinderwens. En dat is de soundtrack weer van Eitje. En je krijgt nu alvast een luistertip. Ik ben Gijs Rademaker en ik heb nu gekozen voor de enige podcast die het voor elkaar kreeg om me werkelijk huilend van het lachen in de trein te laten zitten. My Dad Wrote a Porno. Het is een absolute klassieker in de podcastwereld, hè, die nu al 280 miljoen downloads heeft. En het begint allemaal als ene Jamie van zijn vader de eerste hoofdstukken krijgt van een boek dat hij aan het schrijven is. Nou, dat blijkt een erotische roman te zijn over ene Belinda die een sollicitatiegesprek heeft wat uitloopt op een nogal vurige liefdessessie. Nadat zoon Jamie hersteld is van de schrik, hè, want stel je voor dat je vader daarmee komt, dan besluit hij de hoofdstukken aan zijn twee vrienden James en Alice voor te lezen. En dat is dus de podcast. Ze lezen telkens een hoofdstuk uit dat boek. Het gaat over porno, het is vreselijk expliciet, maar het is in geen enkel opzicht opwindend. Ja, en dat is het bizarre en het leuke ervan. Nou, het gaat over seks, het gaat over vriendschap, het gaat over alles wat je niet, nooit, ever van je vader te weten wil komen. Maar het is vooral heerlijk grappig. My Dad Wrote a Porno. Veel plezier. De podcast luistertip van Gijs Rademaker. Ja. Had jij dat naar achter hem gezocht? Nee, ik dacht totaal dino's. Niet. En dan opeens een enorme stap naar de porno. Niet sexy porno. Ja. Luister jij wel Engelstalige podcast? Nee, eigenlijk niet. Oh, dus voor jou deze tip niet. Maar dankjewel, Gijs Rademaker. En zometeen dus om 3:30 Miss Podcast met Eitje. Ja, en Goldband. Ja, mijn LOE Engels is niet goed genoeg. The Weeknd, nieuwe single, Take My Breath. I saw the fire in your eyes. I saw the fire when I look into your eyes. You tell me things you wanna try. I know temptation is the devil in disguise. You risk it all. We'll be right back. Plastic Pop met een vleugje jaren 80. The Weeknd en Take My Breath. Blok en Twan. Consumentennieuws. Er zijn te weinig openbare toiletten beschikbaar in Nederland, vindt de Toiletalliantie. Nu ook een restaurant zonder coronapas niet meer mag worden geplast, ontstaan er nog meer problemen. Ja, want hoe doe jij dat, Twan? Stel, jij loopt gewoon in de stad, je bent aan het shoppen, misschien een overhemdje of zo, en je moet. Ben je dan een wildplasser of ga je dan ergens toch naar binnen? Nee, dan ga ik wel ergens naar binnen, ja. Dan zorg ik dat ik mijn QR-code bij de hand heb en dat ik naar binnen kan. Nee, geen wildplasser. Je coronaplas. Ja. Tijd voor de formerende partijen om daar aandacht aan te besteden, vinden ze. Want er is hashtag hoognood, daar gaan we het vandaag ook over hebben, met Ivo Tonon van de Toiletalliantie. Goedemiddag. Goedemiddag. Wanneer mag je toetreden tot de Toiletalliantie? Dat mag alle organisaties die mogen dat die last hebben van het tekort aan toiletten. We hebben nu Rover die lid is bijvoorbeeld, maar ook de oudere bonden, maar ook patiëntenorganisaties. En we praten er ook over met Inga Swanen. Goedemiddag. Goedemiddag, ik zit hier ook te luisteren. Ja, ja? Fijn. Want vertelt u eens, u kunt niet zorgeloos rustig een middagje naar de stad? Nee, dat doe ik nooit zorgeloos. Ik moet altijd erg nadenken en waar ik ook ben. Maar dat komt erop neer dat er toch wat beperkingen zijn als je rondloopt met een stoma. Oftewel darmproblemen. En dat geldt niet alleen voor mij, maar echt voor een heleboel Nederlanders. Ja, want omschrijft u, stel u bent in de stad en u moet snel naar de wc. Ja, hoe pakt u dat dan normaal gesproken aan? Of ik vlucht naar huis, of ik vlucht naar net een van de mogelijkheden die... Ik woon in Maastricht en daar zijn beperkt aantal mogelijkheden openbaar. Maar die zijn nu ook door de coronaperiode gesloten. Dus eigenlijk komt het erop neer dat ik min of meer niet naar de stad ga als het niet enigszins hoeft en als het niet enigszins voor mij betrouwbaar is. En buiten Maastricht komt u op dit moment helemaal niet meer? Nee, ik kom zeker wel buiten Maastricht. Ik rij ook wel veel naar het westen, want ik doe daar ook nog wel wat klusjes. En dan is eigenlijk mijn grootste thuishaven zijn de benzinestations, waarvan ik vind dat die echt in de loop der jaren keurig zijn onderhouden en ook toegankelijk, weliswaar tegen betaling. Maar dat is geen enkel probleem. Maar zodra ik in een stad ben, is er eigenlijk ook geen aanwijzing waar je een mogelijkheid hebt. En dat klinkt misschien gek, maar ik ben bekend in het noorden. Ik had een Deense moeder. En daar in die landen, ook Duitsland, zijn in grote steden toch op bepaalde springende punten, zoals ik het noem, in het centrum, bordjes die aanwijzingen geven voor openbare wc's. En dat is toch wat de voorkeur verdient. In ieder geval voor mensen die daar last van hebben. Ja. Ivo Tonon, hier in de studio van de Toiletalliantie. Het verhaal van mevrouw Swanen staat natuurlijk niet op zichzelf. Hoeveel mensen in Nederland hebben hier last van? Er zijn 2 miljoen mensen met buikproblemen, vaak prikkelbare darmsyndroom. En 1,5 miljoen mensen met blaasklachten. Dus te kleine urine of te kleine blaas of overprikkelde blaas. Ja. En hoeveel openbare toiletten hebben we en zouden we eigenlijk moeten hebben? Nou, we hebben er minder dan 500. En dan in heel Nederland? In heel Nederland. Dat zijn die toiletunits waar Inga net over heeft, waar je 24/7 naartoe kan. Opengestelde toiletten, dus waar jullie het net over hadden, dat je even bij een café of een winkel naar binnen kan, hebben er 7000. Maar ja, die zijn 's nachts niet open en daar kan je niet van op aan. Zeker niet in deze tijd. En als we zoveel mensen hebben die er last van hebben, hoeveel zouden we eigenlijk moeten hebben dan? Nou, we willen niet een aantal erop plakken, maar een afstand. Bijvoorbeeld als Inga merkt dat haar stoma volloopt, dan heeft ze ongeveer 5 minuutjes om bij het toilet te komen. Nou, dan kan je ongeveer 250 meter lopen. Nou, als je dan als je in het midden staat, heb je ongeveer om de 500 meter een toilet nodig. Dat zeggen we. Ja, want de plekken waar het nu wel goed gaat, worden mevrouw Swanen zeggen, de benzinestations is heel erg verbeterd. Ja. Mevrouw Swanen, welke plek zou u nog beter willen? Welke plek zou ik beter willen? Ik denk het gemeentehuis, waar dat makkelijk... Ik heb het dan even weer over Maastricht, hè? Want dat is, daar is zeker een mogelijkheid, maar dan moet je de trappen op. En misschien weet ik natuurlijk, ik ben niet gehandicapt in die zin. Maar dus dat is ook al wat Ivo zegt, bijna soms niet haalbaar. En dat geldt misschien niet voor alle stoma-patiënten, maar dat is nou mijn ervaring. En als ik nou denk het gemeentehuis of de bibliotheek, bibliotheek, waar het ook moeilijk is om naartoe te gaan. Ook, ook de trappen en de toegankelijkheid. En dat is misschien veel eisend, maar dat zijn wel dingen die, waar je tegenaan loopt als je daar nou eenmaal mee geconfronteerd bent in het leven. Ja, toegankelijkheid, maar ook dat het duidelijk is waar die wc's te vinden zijn. Want hoe vindt u dat? Ja, nou, die zijn dus openbaar niet duidelijk. Er is geen enkele aanwijzing. En het is natuurlijk zo dat er een hoge nood-app hebben we. En dat vind ik ook al heel erg prachtig. Maar ik heb toevallig nou weer eens gekeken naar aanleiding van deze, deze vraag of ik mee wou denken. Nou, dan zie ik de hoge nood-app in Maastricht dus totaal niet geüpdate. Er zijn alle mogelijkheden die daar worden genoemd, nou, die zijn opgeheven, maar in ieder geval niet aangegeven ergens anders dan een hoge nood-app. Nou, dan zou iedereen dus een smartphone moeten hebben met zo'n app. Nou, hou ik toevallig van apparatuur, maar menig een toch is daar wat beperkter in. Ivo Tonen, jullie doen een oproep aan de formerende partijen. Wat willen jullie voor elkaar zien te krijgen? Ja, we willen drie dingen. We willen die norm die ik net noemde om de 500 meter een toilet in de wet opgenomen hebben. In Nieuw-Zeeland is dat al, in Japan ook. En dan staat het gewoon in de wet en dan zeg je eigenlijk tegen de gemeente, nou, voldoe aan die wet, succes ermee. En we willen ook dat in alle treinen ook toiletten komen. Dat is nu nog niet vastgelegd. Daarom rijden bijvoorbeeld in Gelderland, maar ook in Zuid-Holland, een stukje Overijssel, nu treinen zonder toilet. Nou, dan kan je dus niet mee als je van Winterswijk naar Arnhem gaat. Dat is 3 kwartier. En daarnaast, de gemeentes die moeten nu de toiletten neerzetten. Dat is een gemeentelijke aangelegenheid. Maar daar hebben ze te weinig geld voor. We weten allemaal dat problemen op het sociaal domein. Dus daar mag ook wat extra geld bij. Goed. Ik wens jullie veel sterkte met de campagne. Dankjewel, Ivo Tonen van de Toiletalliantie. En dank ook aan Inga Zwanen. Nederlanders hebben steeds meer overgewicht. En dat heeft nogal wat consequenties. Onder meer voor uitvaartondernemers. Straks meer hierover in Blok en Twan. En over een uur is er weer een spreekuur vandaag met huisarts Saar Schuling. Vragen zijn welkom van medische aard via de app van Radio 1 of de mail blokentwan@avrotros.nl. En omdat het de week van de podcast is, zijn we deze week tot 3:30. En daarna mispodcast met vandaag de gast Malou van der Starre, maker van de podcast Eitje. Je kunt je vragen stellen over deze podcast via de NPO Radio 1 app. En er is live muziek van de band Gold Band. Graag tot zo. Eddie met Ruud. Bart is vermoord. Ik zeg, wat? De NPO Radio 1 Podcastweek. Wat? Dit had natuurlijk alles, hè. Hilversum, showbiz, rijkdom, cocaïne. Hoor over het flamboyante leven van een platenbaas. En er stonden er 6-7 prostituees voor de deur. Cadeautje van Bart. Het waargebeurde verhaal van een grote gerechtelijke dwaling. Die zaak, die moest de wereld uit. Ga naar je favoriete podcast-app voor De Showbizmoord. Dat mocht niet naar buiten. Een podcast van Avrotros voor NPO Radio 1. Het was een heel spannend verhaal. Wie luistert, weet meer. De nieuwe oplaadbare hoortoestellen van Specsavers. Zonder batterijen. Zo spaart u zowel uw portemonnee als het milieu. Uw zorgverzekeraar vergoedt minimaal 75% en Specsavers de rest. Eigen risico kan van toepassing zijn en de oplader is niet inbegrepen. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Queen Elizabeth. Nelson Mandela. Shakespeare. The Beatles. Wereldberoemde iconen uit de National Portrait Gallery. Icons, nu in het Fries Museum. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Die interim bedrijfsjurist, die brengt wel dynamiek in het team, zeg. De juiste persoon op de juiste plek geeft nieuwe energie. Dat vinden wij. Wij zijn Legal People, het executive search bureau voor legal and compliance. Wij zoeken niet, wij vinden. Kijk op onze website voor ervaringen van klanten en kandidaten. Ik ben Nienke Fokma van Legal People, executive find consultants. Voor €3 per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianenfonds.nl. Last van reumatische pijn door artrose of artritis? Atrosan-tabletten van Avogel helpen bij milde gewrichtspijn en reumatische pijn. Het is een natuurlijke pijnstiller op basis van Harpagovitum. Het mag dagelijks gebruikt worden. Avogel helpt. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. Morgenavond in Close-up, een documentaire over performancekunstenaar Marina Abramović, die in haar verleden duikt tijdens een bezoek aan haar geboortestad Belgrado. Marina Abramović in Close-up, morgenavond om 11 uur op NPO 2. Ster. 3 uur. NPO Radio 1 met Mischa Blok en Twan van Peterstraten. Uitvaartondernemers moeten hun werkzaamheden steeds vaker aanpassen, omdat Nederlanders gemiddeld steeds dikker worden. De kisten bij crematies moeten groter worden, er zijn meer dragers nodig dan voorheen, en de deuren van ovens moeten steeds breder worden gemaakt. Straks meer in Blok en Twan. En de GGD's beginnen deze week met het zetten van een derde coronaprik. Wie komt hiervoor in aanmerking? Het is een van de vragen die we bespreken in het Spreekuur. En vragen kun je stellen via de Radio 1-app of via de mail blokentwan@avrotros.nl. Eerst het NOS-journaal met Jelle Visser. Demissionair minister Koolmees van D66 en VVD-corrivee Johan Remkes worden de informateurs om het kabinet Rutte 4 te vormen. Bronnen in Den Haag bevestigen een bericht van RTL Nieuws daarover. VVD, D66, CDA en de ChristenUnie praten vanaf deze week over de vorming van een nieuw kabinet. Verslaggever Wilma Borgman. Remkes kan door met wat hij vorige week heeft bereikt. De doorbraak die hij vorige week forceerde, die kan hij nu verder voeren. Koolmees is al eerder verkennen geweest, dus die weet ook waar hij aan begint. En zij zullen vanavond waarschijnlijk worden aangesteld. Vanmiddag debatteert de Tweede Kamer over het eindverslag van Remkes, waarin de informateurs, dus hijzelf en Koolmees, worden voorgesteld. Als dat vanavond wordt aangenomen, kunnen de gesprekken beginnen. De gijzeling in een gevangenis in de buurt van Le Mans in Frankrijk is voorbij. Volgens de Franse minister van Justitie heeft de gijzelnemer zichzelf overgegeven. De man, die een lange gevangenisstraf uitzit voor moord en verkrachting, gijzelde vanochtend twee cipiers. Een van de twee, een vrouw, liet hij vrij snel gaan. Onder welke omstandigheden de gijzeling is beëindigd, is niet bekend. Een man van 21 is vannacht aangehouden omdat hij op de A12 bij Zoetermeer een man zou hebben bedreigd met een vuurwapen. Agenten slaagden erin om de auto op te sporen. Een vuurwapen werd niet gevonden. Twee andere weggebruikers zijn aangehouden wegens het hinderen van de politie. Een van de twee mannen die de Rotterdamse presentator en stylist Fred van Leer in zijn woning overvielen, is veroordeeld tot 3 jaar cel. De andere overvaller is bekend bij de politie, maar nog steeds voortvluchtig. En een politiebureau in Woerden is ontruimd nadat iemand naar binnen was gelopen met een handgranaat. Die persoon had de granaat ergens in de buurt gevonden. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of de handgranaat veilig kan worden afgevoerd. De politieke partij NIDA doet in het voorjaar niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. De beweging, die zich laat inspireren door de islam, gaat door als actie, lobby en netwerkvereniging. NIDA werd in 2013 opgericht en zit sinds 2014 in de gemeenteraad van Rotterdam. In 2018 kwam de partij ook in de gemeenteraad van Den Haag en in 2019 in de raad van Almere. Begin dit jaar stapte een van de drie Amsterdamse denkgemeenteraadsleden over naar NIDA. Een Russische actrice en een Russische cameraman zijn aangekomen in het internationale ruimtestation ISS. Ze gaan daar op 350 kilometer hoogte een speelfilm opnemen. Het is de eerste keer dat een speelfilm buiten de aarde wordt opgenomen. Het vertrek vanochtend klonk zo. Turbo pumps coming up to flight speed and liftoff. Liftoff of Soyuz MS-19 with an actress and her producer beginning a journey to the International Space Station. De twee kwamen 3 kwartier geleden aan bij ISS. Ze blijven daar bijna 2 weken. Met de filmopnames verslaat Rusland de Verenigde Staten. Acteur Tom Cruise wil binnenkort ook een film opnemen in het ISS. Daarbij is ruimtevaartbedrijf SpaceX van Elon Musk betrokken. Het weer vanuit het zuidwesten regen. In het noordoosten een groot deel van de dag droog. Het wordt vandaag een graad of 16. Morgen geregeld buien met kans op onweer. Het wordt dan zo'n 15 graden. Dankjewel Jelle. Voor de ANWB Verkeersinformatie gaan we naar Helene de Geest. Er is vanmiddag weer vooral vertraging op de omleidingsroutes door de afgesloten A12 richting Den Haag. Dat merk je onder andere op de A27 en de A15 richting Rotterdam en ook op de A4 richting Den Haag. Maar er zijn ook wat ongelukken gebeurd, zoals op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam bij Muiden. Kost je vanaf Naarden een kwartier. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum bij knooppunt Everdingen gebeurde ook een ongeluk. Daar is nu de rechte rijstrook dicht en vanaf de Bilt levert dat 20 minuten tijdverlies op. Doordat steeds meer mensen gevaccineerd zijn en we de basisregels volgen, kunnen we de verplichte 1,5 meter loslaten. Om veilig te genieten op drukkere plekken, zoals de horeca, bioscoop en evenementen, is er het corona-toegangsbewijs. Hiermee kan iedereen naar binnen. Ook als je nog niet gevaccineerd bent. Laat in de corona-check-app zien dat je getest, gevaccineerd of hersteld bent, of neem je bewijs mee op papier. Testen en vaccineren is gratis en kan bij jou in de buurt. Er zijn nog unieke vakantieplekjes. Weg van de drukte, om te genieten in alle vrijheid. Waar je altijd met een glimlach wordt ontvangen. Met Eliza Was Here vind je dat unieke vakantieadres. Kleinschalig en weg van de massa. Kijk snel op elizawasheer.nl. Dat nieuwe hoofd Legal, die neemt de zaak wel op sleeptouw, zeg. De juiste persoon op de juiste plek geeft nieuwe energie. Dat vinden wij. Wij zijn Legal People, het executive search bureau voor legal en compliance. Wij zoeken niet, wij vinden. Kijk op onze website voor ervaringen van klanten en kandidaten. Ik ben Onno Verkuil van Legal People, executive find consultants. Ze is een van de meest geliefde kunstenaars ter wereld, Frida Kahlo. Vanaf 8 oktober toont het Drents Museum een unieke combinatie van haar kunst en haar persoonlijke bezittingen. Viva la Frida, live in art of Frida Kahlo. Tickets via drentsmuseum.nl. Regiobank is al ruim 100 jaar de buurtzame bank en dat wordt gewaardeerd. In recent onderzoek van de Consumentenbond geven klanten Regiobank voor het 5e jaar op rij het hoogste cijfer, een 9,7. Ook voor internet en mobiel bankieren en service krijgen we de hoogste waardering van alle banken. Ook bankieren bij de bank in de buurt? Kijk op regiobank.nl voor een zelfstandig adviseur bij u in de buurt. Regiobank, de buurtzame bank. De Belisol-subsidie is wegens groot succes 1 week verlengd. Profiteer nog snel en verduurzaam uw woning met kozijnen en deuren van Belisol. Ster. NPO Radio 1. Avro Tros. Mischa Blok en Twan van Peperstraten. Goedemiddag. Vanaf volgend jaar worden meer dan 4000 gevaarlijke stoffen in tattoo, inkt en permanente make-up verboden. En als het aan de EU ligt, is het zetten van tattoo met blauwe of groene inkt dan ook verleden tijd. Onbegrijpelijk vindt tattooartiest Henk Schiefmacher. Is tattoo inkt in het algemeen schadelijk voor onze gezondheid? En het is de week van de podcast en daarom deze week tussen 3:30 en 4:00 een speciale uitzending van Miss Podcast. Te gast is Malou van der Starre, maker van de podcast Eitje. En er is live muziek van Gold Band. Eerst dikke mensen kosten meer. Bredere kisten en ruimere ovens. De uitvaartbranche moet steeds vaker aanpassingen doen omdat ze te maken hebben met mensen met overgewicht. In Nederland is de helft van de bevolking te zwaar, zo bleek uit de gezondheidsmonitor van 2020 van RIVM, CBS en GGD. 35% kampt met matig overgewicht en een kleine 15% is obese. Moeten we de nieuwe norm accepteren of daar iets aan doen? Wilt u erover meepraten, dan kan via de Radio 1-app. We praten erover met Anoushka Minnaert van Stichting Dikke Vinger en met Liesbeth van Rossum, internist, endocrinoloog van het Erasmus MC en hoogleraar op het gebied van obesitas. Goedemiddag beiden. Goedemiddag. Hallo. Allereerst Liesbeth, ja, als je dit zo hoort, denk je dan ja, goed dat de uitvaartbranche zich aanpast? Of nee, dit gaat totaal de verkeerde kant op met het overgewicht? Nou, allereerst, ik denk natuurlijk moet de uitvaartbranche zich natuurlijk wel aanpassen. Want het is gewoon een feit dat er mensen obesitas hebben. En ik vind het ook vooral belangrijk dat ze daar niet op basis van gewicht gaan discrimineren en mensen daar in een lastig pakket brengen. Want er zijn heel veel biologische en maatschappelijke factoren die nu maken dat mensen last gaan krijgen van obesitas. En dat is geen kwestie van eigen schuld, dikke bult. Enorm veel discriminatie op dat gebied. En ook heel veel verdriet op dat gebied. Dus ik vind het vooral belangrijk dat de mensen die het hebben daar wel zichzelf kunnen accepteren. Tegelijkertijd is het wel zo, als je zegt van moet je als maatschappij accepteren dat obesitas er is. Ja, bij sommige mensen die kunnen nog afvallen. En we moeten vooral zorgen dat we aan preventie doen. Omdat obesitas wel tot ruim 200 obesitas-gerelateerde ziekten kan leiden. Zoals diabetes, allerlei vormen van kanker, depressie, gewrichtsklachten. Nou, noem maar op. Dus we moeten dat wel serieus nemen als ziektebeeld. En wat aan doen en vooral ook aan primaire preventie doen. Maar ja, dat nu de uitvaartbranche kisten moet aanpakken, ja, dat is een feit en daar moeten we met respect mee omgaan. Anoushka Minnaert van Stichting Dikke Vinger. Even in het kort, wat doet jullie stichting? Wij maken ruimte voor dikke mensen. En dat is een beetje een woordgrapje, maar is ook wel wat we doen. En dat gaat over het tegengaan van stigma en discriminatie. En hoe luister jij naar dat nieuws over die bredere kisten, bredere overdeuren? Ja, het lijkt me heel logisch. Want weet je, mijn broertje is 2,05 meter. Zou het ook fijn vinden als hij op een dag dood is dat hij in zijn kist past. Dus dan neem ik aan dat er dan iets mogelijk is voor langere. Ja, en ik zal zelf een bredere nodig hebben. Dat is inderdaad wat Lisbeth ook zegt. Dat is gewoon nodig, punt. Daar kunnen we niet zoveel aan doen. Ik geloof niet dat je kan zeggen, als we dat niet doen, dan wordt iedereen ineens dun. Was maar zo'n feestje. Wat zijn er nog meer momenten, plekken in het dagelijks leven waarbij eigenlijk geen rekening wordt gehouden met mensen die zwaarder zijn? God, de kleinste dingen. Van terrasstoelen, restaurantstoelen, openbaar vervoerstoelen tot überhaupt kleding kunnen kopen. Weet je, als mijn broek ineens scheurt en ik moet naar een belangrijke meeting, dan kan ik niet zomaar even de winkelstraat inrennen en iets vinden. Bij de huisarts, of ja, wat voor gezondheidszorg dan ook. Dat gebeurt op allerlei manieren. Aan de lunchtafel, op een verjaardag, op straat. Het houdt niet op. En laatst ook een hele discussie over vliegtuigstoelen. Ja? Ja, tenminste, dat daar misschien ook wel extra betaald zou moeten worden voor grotere, bredere stoelen. Oh, op die manier, ja. Ja, weet je, ik betaal er liever extra voor dat ik lekker zit dan dat het is van je zit voor geen meter succes voor 10 uur in dit vliegtuig. Internist endocrinoloog Lisbeth van Rossum. Ja, eventjes nog even de risico's die obesitas met zich meebrengen. Ik denk wat we vaak doen is dat we obesitas niet echt heel serieus nemen en pas echt daarop gaan handelen op het moment dat er allerlei consequenties zijn. Hè. Als er bijvoorbeeld een hartinfarct ontstaat of een kanker ontstaat, dan gaan we dotteren of dan gaan we chemotherapie geven, dan gaan we allerlei ellendige ziektes behandelen. Maar wat we eigenlijk zouden moeten doen is gewoon aandacht hebben voor het gewicht zelf en wel op een niet stigmatiserende manier. Want Anoushka noemt dat stigma, dat is ook zeker in de gezondheidszorg, wordt er ook heel veel gestigmatiseerd en geven mensen ook vaak niet de echte behandeling. Hè, mensen lopen allerlei gezondheidsrisico's, meer dan 200 ziekten. En ook mentale aandoeningen die daar ten gevolge van dat kan krijgen. Want je vet is eigenlijk een orgaan. Heb je te veel, dan wordt dat ziek. En allerlei hormonale veranderingen, ontstekingsstofjes, die zorgen dat je lichaam gewoon niet meer zo functioneert als het zou moeten. En dat is dus vaak een kwestie van tijd totdat die ziekten ontstaan. En ja, doordat we in de gezondheidszorg dan ook niet op het moment dat iemand echt obesitas heeft, juist behandelingen aanbieden. Maar dan vaak mensen met een kluitje in het riet sturen van nou, je moet maar op dieet. Terwijl dieet is geen obesitasbehandeling voor de duidelijkheid. Wat je wel moet doen is eventueel toeleiden naar een gecombineerde leefstijlinterventie. Dat is de eerste stap in de richtlijn. Dat wordt ook vergoed uit het basispakket. En werkt dat niet, dan heb je soms obesitasmedicijnen nodig. Die hebben pas sinds een jaar in Nederland op de markt, maar worden niet vergoed. Of soms een maagoperatie als de obesitas heel ernstig is. Dat zijn obesitasbehandelingen die in de zorgstandaard staan. Maar die doen we eigenlijk niet. We doen vaak op dieet laten gaan. Ja, en dat is vaak maar één heel klein stukje. En dat werkt voor de lange termijn niet. En dat maakt ook met z'n allen dat die preventie, dus echt de gezonde voedselomgeving, zorgen dat we met z'n allen voldoende bewegen. En dat we niet altijd de lift nemen, maar de trap. En aan alle kanten zorgen dat we niet blootgesteld staan aan die ongezonde maatschappij. Ik ga je eventjes onderbreken, want ik hoor een hele diepe zucht van Anoushka. Ja, kijk, we zijn hier ook niet om te zeggen dat dikke mensen nooit gezondheidsproblemen hebben. Dat kan, dat is zo. Wij geloven alleen absoluut niet in operaties met als risico overlijden. Dat dan een goed idee is. Dat is wat mensen, dikke mensen moeten doen. Of medicijnen met nare bijwerkingen. Wij geloven echt niet dat het individu hierin een probleem is. Dus dat je mensen een soort van een operatie met allerlei heftige risico's dan maar moet aanbieden, zodat ze dan maar dun en gezond kunnen worden. Ik heb zoveel vriendinnen die dit achter de rug hebben met de allernaarste bijwerkingen, gezondheidsklachten. En dat is, kijk, dat zijn mijn vriendinnen dan, maar er is zoveel onderzoek naar gedaan. Over al dat soort, wat dat eigenlijk allemaal juist zo slecht doet voor de gezondheid. Mentale gezondheid, fysieke gezondheid. En weet je, zoveel van die dingen die dan genoemd worden in dat standaard opsomlijstje van wat er dan allemaal mis is als je dik bent en wat je allemaal kan krijgen. Ja, dat kan. Dat kunnen dunne mensen ook krijgen. Er is geen enkel ding op de planeet wat alleen dikke mensen overkomt en dunne mensen niet. En bovendien zijn dikke mensen soort van, als je ongezond bent, niet het probleem. Ook dan verdien je gewoon een normale behandeling. En niet, weet je, om maar dun te worden, doe deze operatie. De kans bestaat dat je eraan doodgaat. Ik zie dat gewoon niet als oplossingen voor dit probleem. Dat is het hele probleem, is dat het als een probleem wordt geformuleerd. Ik zie mezelf niet als probleem. Ja. Maar wij hebben het hier over dankzij eigenlijk de uitgaansbranche, die dus klagen. Het gaat de maatschappij geld kosten, zeggen ze. Extra kistendragers, et cetera. Niet elke verzekering dekt de kosten. Maar snap je dat argument? Ja, dat is zo. Tenminste, ik snap dus niet dat dat een argument is. Ik snap dat dat kost. Maar dat is toch ook hartstikke soort van normaal. Als we met z'n allen langer zouden worden, dan zouden we toch ook normaal vinden dat je standaard, weet ik veel, overheidsgebouwen, dat je de deurposten wat hoger gaat maken, zodat niet iedereen zijn hoofd stoot en naar het ziekenhuis hoeft. Dat is gewoon, de wereld is zoals die is. En ik zie niet zo goed het probleem daarvan. Dunne mensen kosten de maatschappij ook geld. Alles kost de maatschappij geld. Veranderen kost de maatschappij geld. Maar dat is inherent aan het zijn van een maatschappij. Ja. Tot slot nog even, Lisbeth, hoe sta jij tegenover de body positivity beweging? Nou, eigenlijk met dezelfde nuance dat ik nu probeer in te bouwen, is aan de ene kant van, vind ik het heel belangrijk dat mensen die obesitas hebben er gewoon mogen zijn en niet gestigmatiseerd worden. We zien uit studies ook dat mensen bijvoorbeeld minder kans hebben op banen, al helemaal opleidinggevende functies, minder goede gezondheidszorg krijgen. Dat is de ene kant van het verhaal. De andere kant vind ik niet goed, zoals ik nu ook weer hoor, dat er ontkend wordt dat er gezondheidsrisico's zijn. Als we kijken, nee, dat ik ontken het absoluut niet. Dat is er zeker. Voorkomende oorzaken dat toch bijvoorbeeld obesitas eronder ligt, dat vind ik ook dat we veel meer volksgezondheidsbescherming moeten doen. En dat is enerzijds overheid, veel meer maatregelen, suikertax, gezonde voedselomgeving, anderzijds behandeling. En ik kan gelukkig zeggen dat die richtlijn is niet een simpel lijstje van even van een opsomming. Nee, dat is gedegen literatuuronderzoek van wat er nu in de wereld beschikbaar is. En daaruit blijkt dat maagoperaties, obesitasmedicijnen en een gecombineerde leefstijlinterventie stuk voor stuk kunnen bijdragen aan betere mentale en fysieke gezondheid. En daar hebben we gewoon literatuur over en wetenschappelijke studies over. Dus op die manier kan je wel degelijk mensen gelukkiger en beter maken. En ja, natuurlijk zijn er risico's aan bepaalde behandelingen, maar er zijn afwegingen die worden gemaakt per individu. En we weten dat gemiddeld genomen de gezondheidswinst bij far groter is door obesitas wel aan te behandelen dan te wachten tot een van de 230 obesitas-gerelateerde ziektes ontstaan, ja, met al die nare dingen van dien. Ja. Slotwoord, Anoushka Minnaert. Er is zoveel onderzoek. Ik zou iedereen willen wijzen daar ook naar te lezen. Dat, ja, er is onderzoek naar dat. Er zijn ook onderzoek naar andere kanten over hoeveel negatieve effecten er aan dat soort behandelingen vastzitten. Hoeveel ik wil zo graag dat niet dikke mensen het probleem steeds worden. Dat we opgelost moeten worden. Dat we dunner zouden moeten worden. Dat wij ons lijf moeten veranderen om maar toegang te krijgen tot de maatschappij op een eerlijke manier. Dat zou ik zo graag anders zien. Dankjewel. Anoushka Minnaert van de stichting Dikke Vinger. En met Lisbeth van Rossum spraken we internist, endocrinoloog van het Erasmus MC en hoogleraar op het gebied van obesitas. zo mooi als je nog nooit hebt gezien. Een oude hit uit een raam en een ruis in de wol. En opeens dat gevoel, het kan nog misschien. Alles komt terecht. Wij zijn er nog niet, maar we zijn onderweg. Reacties waren overweldigend afgelopen vrijdag en zaterdag. 40 jaar de dijk in de Ziggo Dome. We beginnen pas. De demissionair minister van Financiën Hoekstra had bij zijn investering in een safaribedrijf zorgvuldiger moeten zijn. Dat zei hij in het Vragenuur in de Tweede Kamer. Het bedrijf was officieel gevestigd op de Maagdeneilanden, een belastingparadijs. De investering kwam zondag aan het licht door een publicatie door onder meer Trouw. Politiek verslaggever Roel Bols is van NOS. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe verdedigde de demissionair minister zich? Nou, hij zegt dat hij zich aan alle regels gehouden heeft. De regels die toen golden, de regels die nu gelden. Hij zegt dat hij de investering ook altijd heeft opgegeven bij de Belastingdienst. En dat hij transparant is geweest bij het aantreden als minister van Financiën. Dat hij toen die investering heeft opgegeven bij de landsadvocaat en dat hij het met de formateur daarover gehad heeft. Hij zegt daarbij ook nog dat dat soort constructies in die tijd echt anders lagen dan nu. Wij allemaal, zeker ook ik, kijken anders tegen dit soort zaken aan dan 5 of 10 jaar geleden. Maar dat neemt niet weg dat ik zelf vind dat ik destijds echt alerter had moeten zijn. In 2009, maar ook in de jaren daarna. Ik heb hier zelf te weinig aandacht aan besteed en dat neem ik mezelf ook kwalijk. Wist ik in 2009 waar Azilia gevestigd was? En het eerlijke antwoord is, dat had ik ongetwijfeld kunnen weten, want dat zal in de stukken hebben gestaan. Maar ik heb daar geen acht op geslagen. En als ik eerlijk ben, weet ik ook niet of ik in 2009 daar wel de gevoeligheid van had onderkend. Dat is het eerlijke antwoord. Ja, en om kracht bij te zetten dat hij echt anders denkt dan nu en dat hij geloofwaardig als minister van Financiën dit soort constructies bedwingen, zegt hij dat hij met de staatssecretarissen ook in Europa, maar ook in Nederland stappen aan het zetten is en echt aan het werk is om dit soort constructies de kop in te drukken. En uit die Pandora Papers kwamen ook nog andere namen naar voren. Ging het ook nog daarover? Ja, inderdaad. In die papers werden meerdere Nederlanders uit het top van het bedrijfsleven genoemd. De bekendste is Tom de Zwaan, de president-commissaris van de ABN AMRO, een bank die nog steeds voor meer dan de helft in handen is van de overheid. Die heeft gisteren afstand gedaan van die aandelen. Maar Tweede Kamerlid Nijboer van de PvdA die vroeg zich af of minister Hoekstra niet aan de DNB kon vragen om de hele financiële top van Nederland door te lichten. Wat ik wel wil toezeggen is dat ik met de Nederlandse bank en ook op het ministerie ten aanzien van de staatsdeelnemingen in gesprek wil om te kijken hoe je dit probleem nou effectief kan aanpakken. Want ook mijn belang als minister is het om ervoor te zorgen dat niemand bij een staatsdeelneming of in de financiële sector dit type discussies heeft, terwijl we die wel met elkaar kunnen vermijden. Dus dat wil ik graag doen. Ik weet niet precies wat de heer Nijboer bedoelt met een doorlichting. Dus ik zou graag met de Nederlandse bank in gesprek gaan en met de experts op het ministerie om te kijken hoe zoiets aan te pakken. En dan zal ik dat aan de Kamer laten weten, voorzitter. De heer Nijboer. Je vraagt aan iedereen, of controleert, of ze financiële belangen hebben in de offshore-wereld, aan belastingontwijking doen. En ligt dat goed, desnoods forensisch door? Ja, voorzitter, maar ik zou er graag op willen studeren. Omdat ik niet de... Ik zou dat echt met de Nederlandse bank willen overleggen. De heer Nijboer vraagt mij ook om de Nederlandse bank dit te verzoeken. Dan lijkt mij het verstandig dat ik daarmee ook in gesprek treed om te kijken hoe dit zo effectief mogelijk te doen. Ja, dus geen harde toezeggingen. Daarover zullen we later meer horen. Dankjewel. Roel Bolsjes van de NOS. Het Spreekuur. En vandaag is dat met Saar Schuling, huisarts op Vlieland. Saar, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, er zijn veel vragen binnengekomen. Allereerst deze van Hans. We hebben hem al een paar keer eerder gehad. Maar iedere huisarts kijkt er toch een beetje anders naar. Extreme prikangst. Ik wil graag een vaccinatie, maar de angst voor de naald is mij al 2 keer te veel geworden. Hoe ga je ermee om? Ja, dat is een lastig probleem. Belangrijkste is natuurlijk dat je de omstandigheden zo maakt dat je zoveel mogelijk op je gemak bent. En op elke priklocatie zijn daar speciale maatregelen voor. En dan moet je dus aangeven van tevoren dat je prikangst hebt. En dan zul je daarmee begeleid worden. En wat je daar zelf verder aan kunt doen is hoe je ook andere angsten overwint. Of je iemand meeneemt. Hoe breng je jezelf in de meest ontspannen situatie. Ja. En het is moeilijk. Vooral jongere mensen, daar horen we best veel van. Ja, want wordt eigenlijk die angst groter naarmate de jaren toenemen? Nee, dat wisselt. Hè? Soms wordt een angst minder en soms wordt die ook meer. En dat is ook niet op het punt dat die angst bestaat, niet te voorspellen hoe dat zal gaan verlopen. Meestal is het wel zo dat als je vaker aan een angst blootgesteld wordt, dan wordt het gedempt, mits dat wel met positieve ervaringen is. Dus als je angstig bent, bijvoorbeeld prikangst hebt en je hebt vervolgens een nare ervaring, zal die angst weer eerder toenemen en wordt de volgende keer de drempel nog hoger. Een vraag van Ingrid. Kan de griep muteren met corona? Griepvirussen muteren, dat doen ze, andere virussen ook. Maar of ze zich kunnen vermengen, dat niet. Ja. Nee. Dan is heel anders. Vanaf begin 2022 worden meer dan 4000 gevaarlijke stoffen in tattoo, inkt en permanente make-up verboden. Als het aan de EU ligt, is het zetten van een tattoo met blauwe of groene inkt dan ook verleden tijd. En dat vindt bijvoorbeeld tattooartiest Henk Schiefmacher onbegrijpelijk. Begrijp jij de reactie van Henk Schiefmacher? Ja, ik begrijp zijn reactie wel. Als je al heel lang daarmee werkt en weinig problemen ermee ziet, dan kan ik me zijn reactie voorstellen. Als je hele grote aantallen gaat bekijken, ja, dan is het anders. En natuurlijk is het zo met gevaarlijke stoffen. Daar leren we steeds meer over en zijn we ook steeds voorzichtiger mee. Dus het is, soms zijn het kankerverwekkende stoffen, soms zijn het zware metalen. In sommige inkten blijken bacteriën te zitten die huidinfecties kunnen geven. Dat zijn allemaal dingen die vervolgens medisch handelen noodzakelijk maken. Ja, en dat wil je vermijden. Maar je zegt al een aantal keren soms, dus tattoo inkt is niet per definitie schadelijk voor de gezondheid. Nee. Nee, het is niet per definitie. Het wisselt per kleur. Hè, zoals nu die groen-blauwe daarover gesproken wordt. De aantallen, hè, de gevaren zijn klein, maar ze zijn er wel. En heel veel mensen nemen een tattoo. Dus dan worden de complicaties komen dan ook vaker voor. Ja. Dan wel even terug naar corona, want onderzoekers concluderen dat het vaccin van Pfizer een half jaar na de tweede prik nog 90% effectief is tegen ernstige coronaklachten en opname in het ziekenhuis. Merk je dat ook in de praktijk? Minder extreme klachten? In mijn praktijk op Vlieland merk ik het niet heel sterk. We hebben de laatste tijd bij de vaste bewoners heel weinig besmettingen. En ook de eerste besmettingen zijn over het algemeen niet heel ernstig verlopen. Maar ik zag wel mensen die ook langdurig klachten hielden. Maar nu zie ik er zo weinig dat ik er eigenlijk niks over kan zeggen. Ja. Nee. Bernadette heeft nog een vraag over de boosters. Ik hoor bijna nooit dat eraan gedacht wordt om de mensen die gevaccineerd zijn met Janssen een tweede prik te geven, in plaats van de anderen een derde. Aanwijzingen dat het een goede bescherming geeft, zijn er wel. Hoe zit dat? Over die booster wordt natuurlijk nog heel veel gediscussieerd en onderzoek naar gedaan. De focus ligt toch nog meer op om zoveel mogelijk mensen de eerste en de tweede vaccinatie te geven dan op de booster. En de booster wel weer voor kwetsbare groepen in te gaan zetten. Welke dat dan zal zijn, of je dan dezelfde moet krijgen of juist een ander vaccin. Dat is nog niet duidelijk. Ja, want deze week beginnen de GGD's met het zetten van die derde coronaprik. Wie komt er eigenlijk voor een aanmerking? Dat zijn de kwetsbare groepen. Dus de groepen die het grootste risico hebben om op een opname of gecompliceerd beloop van het virus, van een besmetting. Want hoe kijk jij daarnaar? Is het een goed idee om uiteindelijk iedereen een derde prik te geven? Dat weet ik eigenlijk niet. Als je kijkt naar een half jaar nog 90% besmetting, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Dus dan denk je niet meteen aan een booster. Daar heb ik nog geen goed antwoord op. Wacht het af. Dankjewel voor dit moment. Saar Schuling, huisarts op Vlieland. Morgen is er ook weer een spreekuur. Dan met Toosje Valkenburg, huisarts en voorzitter van de gezondheidscentra De Bilt. Stel alvast je vraag via de NPO Radio 1 app of de mail blokentwan@havrotros.nl. Het is de week van de podcast en dus reserveren wij het komende half uur voor Miss Podcast. Misha ontvangt Malou van der Starre, maker van de podcast Eitje. En er is ook live muziek van Goldband. NPO Radio 1. Eerst het nieuws van half vier met Jelle Visser. Een deel van de Tweede Kamer is erg kritisch over de investering van demissionair Hoekstra in een bedrijf dat was gevestigd op de Britse Maagdeneilanden.